به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن لامش سالم بن ابي الجاد عن جابر رضي الله عنه قال اقبلنا من مكه الى المدينه رامت وجيشي ومد مكه مكرمه مدينه منوره تد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفعت الجملي نظم اوخ بیمار شو وساق الحدیث بقصته بیان کو حدیث سرد قصیدین وفیه او پدیگی ثم قال بیاد اللہ پیغمبر وی بیعنی جملک هازا خرس کا پما اوخ دا چستا دا دے قال قلت لا بل هو لکا اے ماوی نداتا سو دا پارا شو اتا سو لګور په کې تفسیر وې دي نه نه دا نه معنا دا نه چې په پیغمبر شیخ رسولونه په خرصو مې نه قربان مفتو کې استاج قال لا بل بعنيه فما خرص کا قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه قال قلت فان لرجل ديو سړي په ما باندې اوقيه ذهب او قید سرو زرو دا فهو لکا بیا پدق قرضی با نداستا سوشو قال قد خستو دا اللہ حبیبی بیشک ماو آغستو فتبلغ علیه للمدینہ ویت پی مدینی تخیر دیو رسیگا افی الحال مالم راکوا قال فلما قدمت المدینہ کلچ مدینی تلانم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه تویاتیه اوقیه من ذهب ورکد ته یو اوقیه د سروزر وزیدو لک زیات ورکا نو قرض کی زیادت درست په ورکول کی نه په مطالبه کی قال فاتوان اوقیه من ذهب وزادنی قیرات ما تراک یو اوقیه د سروزر او یو قیرات سیواراکو قال جابر رضی اللہ عنہ فقلت ما ولا تفارقني نب جدا کی ایتول مر زمانہ دا زیادت شید رسول الله صلی الله علیه وسلم اے دې د نخیب او د تبرک په تور ځان سره وساتلا قال فكان في كيس لي دا زما بټوه کې پروت اے دا سی وای سر درنو دا بټوه کې پراتو فاخذوه اهل الشام يوم الحر شام والو چکل په مدینه املو کا نو د حرې پرز دام وا غستو ځکه لوټ مارو کنا قالا کی وجلس سی کول و به قال حدثنا ابو کامل الجهدری قال حدثنا عبد الواحد ابن زیاد قال حدثنا الجريري انا بی نظران جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کننا ما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وی مند اللہ دا حبیب صرف پیو سفر کیو فتخلف نادحی نزماغ و خرستش و ساق الحدیث او حدیث ذکر گو وکال فی پدی کی وی فنخسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب دا سے پام ساوالے چوکا کڑے ہو سم قال لی ایر کب بی اسم اللہ دا اللہ پنم پی سور شا وزاد ایزن قال فما دال یزیدنی امیشو دا اللہ حبیب یزیدنی چمات زیادو آلے کولو دلی پا پی سوکی ویقولو اللہ یغفر لکا او دا سیوی چ الله دې تعالی بخنو کی مال بخنم غختا مال بخنم غختا او دې پیسې مرا لسی وا کوونی و به قال حدثنا ابو الربيع لتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما تا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل چراغ لے اپما نبی دے سلام وقد اعیا بعیری زما اوخستر شیو قال فنخسو پچوکے اوالو چوکے فوات باغ ٹوکو فکنتو بعد ذالک زپس دینا ما با احبسو خطوامہو احبسو خطوامہو داغی واقعی با میرا بندولی محار چی تیز لانشی لی اسما حدیث و جد پیغمبر اسلام خبری وار فما اقدر والی وزد اوخ پرا ٹنگولو قادر نوم دمرا گرندیشو فلاحی کانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ماسر پیوشو فقال بعنیه بی خرسک فما فبیتو ما پی خرسکو منو بی خمسط اواق فپنزو اواق دیکی دا الفاظ را غدی قال قلت على ان لي زهره الى المدينه ما تبددي شاو سورلي تر مديني پوروي قال ولك زهره الى المدينه قال سورلشت تر مديني پوري قال فلما قدمت المدينه اتيته به اخم ور تراوس فزادني وقيه يو وقيرا لسواك ثم وهب لي ابي ما تدا اخم بخلو وبه قال حدثنا عقبه ابن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق قال حدثنا بشير بن عقبه بن متوكل الناجي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سافرت ما سفر کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په بعضي سفرونو دا وی کی اظنه گمان کوم چې دی وی دی غازی ان چې غازی او هدي وقت الصل حديث حديث بیان وزاد فی یودی کی زیاد کل قال یا جابر و جابر رضی اللہ عنہ اتوفیت الثمن آیاتا پیسی پورکنی دی قلت نام قال لک الثمن ویستا پیسی مشوی اوتا دپار و خمشو لک الثمن و لک الجمل پیسی دمشوی و خدمشو وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ رم بري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبان محارب انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول اشترى مني اغسط زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبي وقيتين ودرهم فدو او قيو او درهم او درهمين يا بدو درهم قال فلما قدم قال چراغ الله حبيب سرارا يا سرارا دا یو زید مدینی تدری میلنیز دی درو میلو کی دی اسو کوئی دا کوئیو آمارا بی بقرتن حکمیو کد غوافظو بی حتنو زب حکڑیشوا پورا سفر نا واپس راغ غوائی زب حکا نسو که سفر نا راشی خیرات کئی خورس مری و آج مقصد نوی فاقلو من هذا الدين خوراكو فلما قدم المدينه كلش مدينه منوره تراغ امرني انا ات المسجد ما ته حكم کچھ جمعات تلار شم نمزكم دور کھاتا ووزن لي ثمن البعير او ما ته د پیسی دوخ تول کی فارجح لي لدا سدرني راکی وبه قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محارب بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن ما نه پسوا اوس قسم ما هو داغي نومي غستو ولم يذكر والوقيه عند وقيو ذكرونو کو او د درهم او د درهمینو وقال امر ببقره حكم کو دغافن هرزب کړي شو ثم قسم لحمها بداغي وخه تقسیم کا وبه قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا ابن ابي زائده تا ان ابن جريج ننا توان جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ورته قد اخذت جملك باربعه دنانير اغست من اوستا فسلور دينارن ولك زهره الى المدينه اتا د پاره د دې سورلین د تر مدینه منوره پوری. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین. الہ العالمین زمونگا خاتمہ پہ ایمان اللہ مونتا زمون والدین تا اصول فروع تا امرو جندو تا وڑاو لی گناہونا ماف اللہ زمونگا دا ٹول امت ضروریات اللہ تا پورک اللہ پریشانے جو لے ختمے کے سمر بیماران کورن و اسپتالن کی اللہ تورت شفائے کامل عاجل ورنسل صلى الله